Book 2 13 13 13 виды деятельности الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال чем занимается Марта ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ أنا работает в офисе. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. أنا работает на компьютере. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. Где Марта? Айна Марта? Айна Марта? В кино. Фи синема. Фи аль синема. Она смотрит фильм. Хия тушахиду фильман. Хия тушахид фильман. Чем занимается Питер? Маза яамалу Питер? ماذا يعمل بيتر؟ Он учится в университете. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. Он изучает языки. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. Где Питер؟ أين بيتر؟ أين بيتر؟ في كافيه. في المقهى. في المقهى. Он пьет кофе. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. Куда они любят ходить؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ На концерт. إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. Они любят слушать музыку. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. Куда они не любят ходить? إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ На дискотеку. إلى الديسكو. إلى الديسكو. Они не любят танцевать. هم لا يحبون الرقص. هم لا يحبون الرقص.